звалку не маю. Ніхто мене в світі, ніхто не кохає. Чужія губа, кохає нерідних дітей. Кохає нерідних дітей. Вишнею, під черешнею, стояв старий з молодою, як із ягодою, стояв старий з молодою, як із ягодою. І просилася, і молилася, пусти мене, старий діду, на вулицю погулять, пусти мене, старий діду, на вулицю погулять. Ой, я й сам не піду, тебе не пущу, хоче ж мене старенького, та й покинуть на біду, хоче ж мене старенького, та й покинуть на біду. Ой, не кидай мене, моя голубонька, куплю тобі хатку і ще й сіножатку, і ставок, і млинок, і вишневенький садок. Не хочу хатки, ані сіножатки, ні стовка, ні млинка, ні вишневого садка, ні стовка, ні млинка, ні вишневого садка. Ой, не старий дідуха, і зірнувся як дуга, а я молоденька, гуляти раденька, а я молоденька, гуляти раденька. Істи носить.

сказала, куди, куди, ти ж мене підганула, ти ж мене підвела, ти ж мене молода. І зразула, і звела. Ти сказала під комору, не сказала під котору, ти ж мене підганула, ти ж мене підвела, ти ж мене молода. Зала у вівторок, поцілую разів сорок, ти ж мене підганула, ти ж мене підвела, ти ж мене молода. І зразула, і звела. І сказала у неділю, а я ж дав і мав надію, ти ж мене підганула, ти ж мене підвела, ти ж мене молода. Чёрт!